ljubila me jedna mala, ljubila me svaki dan i stalno mi govorila ti si vragola. Ljubila me jedna mala, ljubila me svaki dan. Dragolanko, Dragolanko, ne igraj se ti, jer ako te ja poljubim, glavu ćeš izgubiti. Dragolanko, Dragolanko, ne igraj se ti, jer ako te ja poljubim, glavu ćeš izgubiti. Samo se nasmešila, kada sam je poljubio, nije trepnula. Nije htjela da me sluša, samo se nasmešila, kada sam je poljubio, nije trepnula. Dragolanko, Dragolanko, ne igraj se ti, jer ako te ja poljubim, glavu ćeš izgubiti. Dragolanko, Dragolanko, ne igraj se ti, jer ako te ja poljubim, glavu ćeš izgubiti. Sad ja ljubim Vragolaku i danju i noću, ljubim, ljubim i ne želim, samo nju ja hoću. Sad ja ljubim Vragolaku i danju i noću, ljubim, ljubim i ne želim, samo nju ja hoću. Vragolako, Vragolako, ne igraj se ti, jer ako te ja poljubim, glavu ćeš izgubiti. Dragolanko, Dragolanko, ne igraj se ti, jer ako te ja poljubim, glavu ćeš izgubiti.